Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa Muharrem ayının özelliği ve Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Her ayın bir özelliği var İslam aylarının tabi. Muharrem ayının özelliği de dört aydan biri. Haram aydan biri böyle. Bunun da ötesinde İslam'da birinci ay yılbaşı olmuş oluyor bu ay. İslam'da yılbaşı oluyor. Tabi geldi Muharrem'e içinde şu anda elhamdülillah. Ama ne yazık ki çok süre geçiyor. Mesela Hristiyan'ın yılbaşısı önceden her şey yazık yapıyor böyle. Konuşuluyor, tatil şunda bunda oluyor böyle. Şaşan bir görüntü oluyor böyle. Hristiyanların şeyi böyle. İslam ülkesinde yani Hristiyanların şeyi baskın geliyor, üstün geliyor İslam'a bu tabi böyle. Her ayın biri de bazı günlere daha kıymetlidir ve geceler her ayın böyle. Bu ayın da en kıymetli yeri 10. günü bu tabi. 10. günü en kıymetli yeri böylece. O gün ne yapmak gerekir? Peygamberimizin bize buyurduğu oruç. O muhtemelen böyle. Oruç böyle. Sü'an siyami aşure. Peygamber sordular sahabeler. O gün orucunu. An-ı siyami aşura. Şimdi aşura günü deniyor muhtemelen. Aşura deyince aklına ne geliyor? Belli bir tatlı. Onunla ilgisi yok galiba aşure kelimesi muhtemelen. Buradaki aslı aslında aşura'e aslında böyle. Aşura'e aşure 10 anlamı 10. anlamına geliyor. 10. günü böyle. Demek ki aşure günü demek ayın 10. günü demek muhtemelen. Bu aşure tatlısının yani dine ilgisi yok muhtemelen böyle. Ama tabi günah değil yapması böyle. Ama 10. yapmamak daha iyi böyle. Bir almaması için böyle. Yüce Aleyhisselam yükebülü senetin baziyete. Sonra sayı ya Resulallah bir de bunun sevabı. Unutmayın böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Bir senelik affeder geçmiş günahları. Senetin maziye. Bir sene geçmiş günahı affediyor. Bir senelik böyle. Hangi günahı? Günahı segayir deniyor. Büyük günahlar onlar özel tevbi işler böyle. Bir de mesela farzlar. İki kişi namazını kılmamış, o gün oruçlu namazı ödenir mi? Ödenmiyor böyle. Yani ne kadar insan tevbe ederse, ister kadı gecesi olsun, ne gerekiyor? Üzerine kaza namazı varsa, orucu varsa, bunları yerine getirmesi farz mıdır böyle? Bunlar kulun yok mu faydası? Var. Kazaya bırakmana günah oluyor. Yani namazın aslı değil, kazı bırakmada haram oluyor. O haramı günaha apılıyor böyle. Yalnız tek gün tutmak mekruh oluyor 10. günü. Bu Aleyhisselam Hazreti Leyen Bakıyutu ila Kabilin. Derler ki Peygamberimiz ya Resulallah Yahudi diyor bugün oruç Yahudilerde. Ben buyur böyle. Eğer seneye kadar yaşarsan bak. Leysu men ne tahsiyah. 9 ayda tutarımlar. 9 ayda. Ne esümen ne hem de bak. 2 tane şey tek tutarımlar böyle. Lam ve şedde. Eğer yaşarsam seneye kadar Peygamber'in tabi bu şeyi kullanması anlamlı muhtemelen böyle. Yaşadım yaşamadım muhtemelen. Seneye kadar yaşamadım böyle. Şimdi gelelim inşallah 10. günün nedir özelliği? Pek çok peygamberlerin orada kurtuluş oluyor böyle şey. Biri Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin tevbesi o gün kabul edildi. Yani cennetten biliyorsunuz sürgün geldi babamız. Dedemiz, aslımız, vatanımız, cennetimiz, ana vatanımız böyle. Dünya sürgün geldi. Tabi sürgün devre demek de suçlu anlamına geliyor böyle. Çok tevbe etti. Çok ağladı. Hatta başını kaldıramadı bile, bakmadı gökte, utandı hayati meleklerden. Çok tevbe etti. Bu ayının 10. gününde tebrik oldu bu tebrik. Tübe tebrik oldu. 10. gününde tebrik oldu. Tabii kaç tane özetleyeyim inşallah. Dua etsem gemisi. Gemisi de 6 aya kadar kaldı suda. 6 aya kadar tebrik. 6 aya kadar suda kaldı. Su yani tufan oldu. Göklerden yağmur yağdı. Yerden su fışkırdı. Bütün dağları kaplı su böyle. 6 ay gemide muazzam fırtına, hiç güneş görmediler. Devamlı yağmur. Yüksele yüksele bir dağları geçti. 6 ay sonra 10. gününde gemi oturdu. Cudu Dağı var. Cudu Dağı. Şırnak'ın Sürep içerisinde orada. Oturdu o tepe böyle. Bir de İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Ateşe atıldı böylece. Babillerin tapınağındaki putları kırdığı için Nebrud'un zamanında ne yaptılar? Putlarına yardım etmek için putlarına. Bakın saçmalık mı böyle? Yani put bunu yardım edemiyor. Bu yok putlara yardım edecek. Neye tapınırsın ona? O sana tapınsın. Karar verdiler. Yani putla yardım etmek için İbrahim'i cezalandırmak. Yani ibretli olsun dediler. Ne yaptılar? Ateşi yakmaya karar verdiler. Ateş toplu Urfa'da oldu bu tuhafta bir. Kale önünde orada, meydanda. Yani balıkların suyu olduğu yerde orada. 40 gün onu taşıdı. 40 gün onu taşıdı. 40 gün onu taşıdı. Hasta yaşlar bile böyle. Hatta emekte gidiyor kişi. Putuna benim dediği bir hediyem olsun diye alıyor, birkaç çırpı getiriyor, atıyor böyle. 40 gün taşıyorlar böyle. Tabii katırla, şunla, bunda, sırtında kuvvetler böyle. Boğazın bir dağ gibi oluyor böyle. Tuzluğun tarafından. Tam 10. günüydü. Atamıyor dışarı böyle. Yanaşamıyor ki. Alev geliyor tabii. Yakıyor onları. Karar verdiler. Kale üzerinden mancınık tarafı atacak böyle. Fırlatma şeklinde. Onu yaptılar. İbrahim Aleyhisselam oturun mancınığa. Ama şu şıplak söylediler kendisi. İki elini enseye bağlı, arkada bağladılar. İki elini böyle. İki elini bağladılar, iple bağladılar. Şıplak oturuyor mançın üzerine. Böyle teklifleri, son teklifleri. Ya onlara putuna secde et, eğil onların putlarına, sayı onlara saygı yap. Ya da açıl atışa böyle. Peygamber Hükümeti'nin can değil, iman kuvveti önemli. Bak can değil o derinde. Can emanet böyle. Yani bugün ölmesi yarın ölecek ama gene. Ama imansız gitti malı koydu, yandı bile böyle. Tabi bu onların din yapmadı tabi. Hatta millete geldiler. Sancı Bıra Selam geldi. Kurtarayım İbrahim seni. Yoksa ihtiyaç yap böyle. Allah yalvar. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Yani ben böyleyim demeye gerek yok ama Allah-u Teala biliyor, ben halimi görüyorum böyle. Böyle buradan da yağın nârı. Tam ateş altında böyle. Çekiliyim hacı böyle. Hava girerken böylece. Orada yağın nârı. Ey ateş, künü berden soğuk ol. Vesramen ama üşütme. Ala İbrahim. İbrahim hakkında İbrahim hanım böyle böyle. Aleyder elini, ayağını, iplerini yaktı. Sebet orada. Düştüğü yer yeşillik oldu. Çay içim oldu böyle. Oraya su çıktı oradan böyle. Bugün neydi? Bu aramın 10. günü gene böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan neşe alınmıştı, kısaca inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz, Mısır'a doğdu. Oradan kaçması gerekti. Medyen'e falan gitti. Yine oradan döndü geldi. Peygamber kendisine verildi. Firavun denen kişi vardı. Firavun. Yani ikinci Ramses'e geçer tarihte. Firavun, Mısır günlerinin lakabı yani. Nasıl kral diyorlar, şah diyorlar mesela. O anlamıyla Firavun geliyor böyle. Ve Musa Aleyhisselam Rabbin izniyle aldı kavmini, İsrailoğlu'ndan aldı böyle oradan böyle. Gece kaçtı oradan böyle, Mısır'dan böyle. Tam artık yaklaştı Kızıldeniz'e, oraya doğru geldiler. Arkadan bir toz duman böyle, atıp oturdu böyle. Baktılar, Firavun geliyor ordusuyla beraber. Muazzam ordusu. Bunlar sivil, kadın, erkek, serkin, şehit böyle. Ya Musa yakalandık. Olsun. Ama ya Musa önümüzde deniz, arkamızda Firavun. Önümde ölüm be. Yok oluşum bunu bence. Bakın, peygamber imanı var. Peygamber imanı var. İnne Rabbi sehidin var bak. İnne me'i Rabbi bak. İnne me'i Rabbi sehidin. Rabbim benimle beraber bak. Rabbim benimle beraber şu anda. Rabbim emretti çık derdim böyle. Çıktım. Allah beni görebiliyor. Sehidin. Bir de bir aşağı böyle. Gösterdi böyle. Hiç yanı sarsılmayan bir iman. Böyle bir durumda. Arkadan Firavun geliyor ki hepsi kaçan geçecek. Karşısa önü deniz. Orada boğacak. Ne buyurdu Musa Aleyhisselam? Hiç böyle. İsim bağlanan böyle. Rabbenle beraber bir de yol gösteriyor bu şey böyle. Belki korku titriyor tabii. Alışıyorlar. Elan burada ya Musa elin asaya vur bakın denize. El asa denek var. Her şey yok denet o. Sır. O denet de cennetten geldiği söyleniyor. Adem olmuş çıkan cennet onu almış yanında. İşte Şuab Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a geçti. Peygamber peygamberine geldi. Denek. Şöyle bir vurdu deneğe. Ta karşı sahile kadar yol. 2 metreye bulan derinliği var. Kızıldeniz böyle. Sanki özel örmüş böyle birketler efendim. Dümdüz böyle şakule böyle böyle. İki taraf böyle böyle. Dümdüz böyle su. Ayrıldı. Böyle böyle. 12 defa vurdu. 12 kabile onlar. Yani çabuk geçmeler için. Ama giremiyor suya. Altı çamur batacaklar. Altı çamur böyle. Ya Musa ne yapalım? Çamur boğuluyor da geç. Giremiyoruz çamurda. Kaz o kadar. Durun bakalım. Ben bir rüzgar verdim böyle, rüzgar böyle. Bir kuvvetli rüzgar böyle, gel sıcak bir rüzgar böyle. Boğazdan sıcak rüzgarlı böyle, kuruttu onlar böyle. Kuruttu, oldu böyle. Geçti de bunlar bundan. Artık bunların son şeyleri var. Musa Aleyhisselam'ın kavim ümmetinin şeyleri. Firavun o zaman yetişti. Baktı Firavun 12 tane yol açılmış böyle. Cadde böyle. Açılmış ama dümdüz su muhtemelen. Su bir şey böyle. Şimdi aslında altın arasında bir çekim gücü vardı muhtemelen. O çekim gücü aldın mı ayrıldı muhtemelen böyle. Ama bunu kul ayıramıyor işte muhtemelen. Allah'a mahsus muhtemelen böyle. Şu anda ilk işin döndü askerine bakın dedi. Su benim heybetimden açıldı bana bu şekilde. Dedi ama suya girmek korktu muhtemelen. Sen bir falan baktı dağlar gibi yüksek böyle. Altı, çukur böyle. Nasıl gir oraya böyle? Korktu. Girmeyecek böyle. Ama girmesi gerek. Allah'ın takdirinde ölecek orada. Geberecek orada. Ne gerekiyor? Sebep mi? Alıyor seni zaten böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Hür altı, aygır dedi. Erkek attı. Erkek attı böyle. Cebrail Aleyhisselam, onu görmüyor kimse böyle. O da kısrak. Dişi ata bindi. Onu öyle geçti böyle. Şimdi Firavun'un erkek atı aygır kısrağı görünce ona saldırdamadı. Onu da vermedi. Onun peşinden koşunca atı irmiş oldu böyle. Firavun ufak diye kendisi böyle. Tutamadı zaten mahtı vermedi. Tutamadı. At yürüdü böyle. Firavun girince bak asker Firavun girince ona girirlerdi. Ona beraber bu sefer. Tam ortaya gelince başladı yavaş gelmek muhtemelen böyle. Böyle yavaş birini vermedi. Yaklaş böyle. Yavaş yavaş yavaş derken böylece eğildi korku attığı bu şekilde indi altından aşağı böyle. İman ettim şimdi Musa'nın Harun Rabbine. Yani artık iman ettim şu anda böyle de. Dedi Cebrail Aleyhisselam el an kasayı mükabili. Şu anda mı iman ediyorsun? Artık geçti artık. Ölüm hali geldi. Buna dedi hayati yes diyor. Onda iman kabul edilmiyor böyle. Orada geberdi muhteremler. Hatta Melvan çıkardı böyle o konuya girmeyen fazla unutmayan konu inşallah. Deniz dışı attı kendisini. Bulundu bunun şeyi. Yakında bulundu muhtemelen böyle. Şu anda Londra Müzesi'nde. Hiç çürümem buraya bakma. Kızılderiz'in sahilinde, çölde. En aşağı 3000 sene kadar. Hatta daha fazla bile olur böyle. 3000 seneden fazla. Çöl sıcağında kum içerisinde böyle olduğu halde Aldı hiç bir şey yok mu böyle? Kıl dokunma bu şekilde böyle. Yani secdanede böyle. Secdanede o şekilde. Yani yere yatmış böyle. Bu şey bakıyor mu bakışına böyle. Suya bakıyor. Bunu buldular şeyler. Şu anda Londra Müzesi'nde. Bunu sevgilim bu tarafta böyle böyle. Bir de Eyüp Aleyhisselam Hazretleri. Eyüp Aleyhisselam'da her peygamberin imtihanı ayrı oluyor. Onun imtihanı da hastalıktan oldu bir hastalıktan böyle. Ona bir hastalık verdi. İç hastalığı derken bütün bedenin içini sardı. Dışına vurdu hastalık. Bütün beden artık kımıldayamıyor böyle. Hatta Urfa'da gene yaşıyordu. Artık komşu rahatsız olduğunun kokusundan aldı bunu hanımı. Urfa'nın dışına çıkardı. Orada mağara var. Ara duruyor mu? Gidenler görmüşlerdir. Yiyip yattığı mağara muhtemelen. Merdiven aşağı iniliyor böyle. Küçük mağara böyle. Oraya gitti böyle. Hanım orada bakıyor kendisini. Yıllar geçti. Hiç malı mülkü kalmadı. Çok malı mülkü vardı yani. Hayvanları vardı. Hepsi de telef oldu bunlarla böyle. Hanımı gidiyor çalışmaya. Ama ne iş yapıyor? Tabii muhasebeci yok mu sekreterde muhtemelen. Ne iş yapıyor? Ev işleri bile. Bulaşık yıkıyor. İşte evin temizlik yapıyor. Ona bir şeyler veriyorlar böyle. Onları getiriyor. Yabancı bir şey yiyemiyor muhtemelen böyle. Artık boğaz her tüyar oldu. Hanımı o getiriyor ekmek ufalıyor. Su ısıtıyor. İyice yumuşatıyor. Onu boza kovamına getiriyor boza gibi. Ağzına veriyor muhtemelen böyle. O şekilde götürüyor ancak onu böyle. Hanım bir gün ağlama başladı. Eyüp be. Sen bak Allah'ın peygamberi, Resul peygamberisin. Allah'a dua etsen, Allah sana şifa verir. Dua et de ben de amin diyeyim. Olmaz mı Eyüp? Durdu. Sordu ağaçtına. Ya Zevreti, ben kaç senedir bir hastayım. Yenisi yaklaşmış, şu kadar sene hastasın böyle. Ne kadar saat yaşadım? Şu kadar. Utanırım olsun de böyle. Yani 20 senedir mi şikayet mi olmaz de böyle. Biraz sabredin bak yani böyle. Hanımı gitti gene çalışmaya. Rabbim buyurdu. Ya Eyüp, sayını vur yere. Demek ki kul ne yapması gerekiyor? Eline geleni yapması böyle. O da Eyüp'e başka eline gelmiyor başka bir şey böyle. Yatıyor, sırt uçuyor. Yani eline geliyor, ayağını kaldırıp yere vuracak kadar kuvveti var böyle. Ben böyle ya Eyüp, sayını topunu yere vur. Yatıyor, kaldırıp vurdu. Topu da yatıyor ben. Yatak yok. Vurdu. Su çıktı muhtemelen böyle. Soyana vur. Oram çıktı. Benim hadi bağırdım ve şerap. Biri ılık, biri soğuk. İçeceksin. Yani burada sıcak ılık suyla yıkan. Böyle sürünürse böyle gitti. Nerede sürürse, su yoksa iyileştin dışı oradan. Dışı böyle. Hiçbir şey kalmadı böyle. Ama hal yok. İş alsa mı? O suya gitti. Su içmeye başladı. İçtikçe böyle o şifa buldu. O genç kuvveti almadı. Hemen kalktı, Abdullah namazı durdu tabi. Peygamber. Namazdaki hanıma geldi. Tam aracıya baktı. İşte biri namaz kılıyor. Arkası görüyor ama, önü göremiyor böyle. İşte biri namaz kılıyor ama saatte genç bir namaz kılıyor ama işte kılıyor böylece. Demek ki biri gelmiş ama çabuk çıksa bari de yavaştan bir ihtiyacı oldu tabi böyle. Altı böyle ancak tabi bir şey yapacak tabi böylece. Kadın onun için zamanı bildiği için acil ediyor böyle. Ama işine giremiyor erkek olduğu için. İşte belki de böyle bitmiyor ki namaz ama. Öyle namaz ememiş kendisi yaparsa muhtemelen böyle. Üf, artık sanki cenneti yaşıyor böyle. O ahle manevi atmosfer koklamış böyle. Kendi Allah'a vermiş enerji ayı böyle. Yanmış böyle Allah diye böyle. Öyle şükür olarak bir namaz kılıyor böylece. Kadın bekledi kendisi böyle. Artık dayanamadı. Dedi kardeşim kimsenin de böyle ne olur sen namazını sonra kılarsın onu kaza edersin boz namazını da. Bak benim kocam Eyüp şu an ihtiyaçları var. Ona bakmam gerekiyor. Dayanamaz böyle. Namı bozmadı ama kısa kesti. Selam verdi. Güldü Eyüp Aleyhisselam. Ama tanımıyor. Kadın bakıyor yüzüne de. Öyle bakıyor böyle. Ben kadın ben. Senin işim yok be. Bırak şu Eyüp'ü be. Hastanın biri. İç ağrısı, dış ağrısı, kokuşmuş artık böyle. Her tarafı olmuş. Ondan kocam olur sana. Bak sen gel güzelsin böyle. Seni kim olsa alır seni böylece. Sen bırak onu deyince Allah'a başladı böyle. ağlayınca dedi ki Ebu Aleyhisselam bu sefer şimdi Ebu Hüseyin tanır mısın? Öyle bakıyor. Evet tanırım tabii. Kalın bir şahı böyle. Sanki senin sesin onun sağlığındaki sesine benzedi o zaman herhalde. Tabii boğaz alsayken boşum böyle. Bir baktı Ebu Aleyhisselam gençlik alıyor böyle. Ebu sen misin? Böyle. Tabii ikisi ağlaştı adam hatırlar böylece. O gün değildi şahabında bu ayın bu ayın 10. günü hatırlar böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah ağırlığı şey öyleyim inşallah Yunus Aleyhisselam'a. Öyle şimdi bu muhteremler. Yani günümüzde böyle İslam'ın sıkıntı olduğu için öyle inşallah böyle. Yunus Aleyhisselam o da balığın karnında hapsedildi. Rabbim cezaevi oluyor muhterem böyle. Mevlam buyuruyor bizlere muhteremler. Saffat da var. En biliyorsun birkaç tane geliyor Kur'an'da böyle. Müslümanlar mürselim. Yani Yunus'a neminler mürselim. Yunus da Mevlam buyuruyor. Mürsellerdendir. Yani gönderilen peygamberlerden böyle. O da peygamber de böyle. Ehl-i Sünnet'in inancı muhteremler evliya düşebilir makamında bir evliya. Evliya yükselir bir evliya. Manevi makam alır. Keşif açılır. Keramet açılır böyle. Artık büyük makama gelebilir ama düşebilir böyle. Peygamber az yok peygamberde. Peygamber azı yok. Ya az edilmez peygamber vallahi. Peygamber peygamber böyle böyle. Her ne kadar hata etse bile yine peygamber peygamberden kurtarır böyle. Mevlam Yunus da mürsel nebiyle peygamberden böyle böyle. İz ebaka ile fülkün meşhur. İz ebaka. İbak etti. Kaçtı. İşte Arapçada ibak kelime yalnız kölenin kaçmasına kullanılıyor böyle. Eğer bir köle kaçarsa sahibinden Abdülabik'in derler buna. Kaçma aslında heribe kullanılır Arapçada böyle. Fer kullanılır. Ferre. Firar yani. Firar gizli kaçma denir böyle. Herre normal kaçma denir böyle. Heribe. Mevlam buyuruyor İz ebaka. Yunus kaçan köle gibi efendisinden kaçtı yani. Ağdan kaçtı yani böyle. İz ebaka. İleri fülki gemiye. Fülk ve sefine denir böyle gemilere. El meşhurun dolu bir gemi. Yük ve eşya böyle. Neden kaçtı Yunus Aleyhisselam tabi? Oraya böyle kıtamız inşallah. Yunus Aleyhisselam peygamber tabi. Ninova şehir, Ninova. Irak, Musul'un yanında. Hala aynısı taşıyor o şehir. Ninova. O zamanlar Asur devleti zamanında oluyor bu iş. Onların da başkentiymiş Ninova şehri, Asurlar zamanında. Asurlar zamanında. Önce de oluyor bu. O bölgede en mühim şey orası böyle böyle. Ninova şehri böyle. Başkenti Asur devletinin de. Rabbim oraya gidiyor. Yunus Aleyhisselam peygamber oraya böyle. Peygamber geldi. Onlara iman davet ediyor. İslam'a davet ediyor onları. Allah emrine davet ediyor. Ne hikmetse her peygamberin karşılaştığı direnç. O da başına geldi muhtemelen böyle. Yani insanlar tapında taşları putlara bırakamıyorlar. Yani haşa Allah'a gelemiyor böyle. Peygamberken böyle. Çok uğraştı bunlarla böyle. Uğraştı. Artık buyurdu Mevlamana Yunus onlara haber ver. Eğer imana gelmezlerse şu günlerin başına bela gelecek. Başına gelecek. Helak olacak. Bu haber verdi. Kavmine. Yalnız onlara vaat ettiği gün gelmeden Yunus Aleyhisselam onlara kızdı, bir öfkelendi. Hatta geliyor mugadiben. Gadab ya öfkeliye böyle. Kızarak böyle. Bir anda böyle kavmine kızarak böyle mugadiben öfkele. Onu terk etti gitti onlara böyle. Gitti deniz kenarına geldi. Hangi deniz kaldı? Bezavi'ye göre Bahrum diyor. Bahrum diyor böyle. Rum denizi yani Akdeniz. O zamanda Roma devletinin bir gölüdür. Akdeniz dönemler. Bahrum diyor kaldı Bezavi'de. Demek ki Akdeniz kıyısına geliyor. Bir gemi de hareket etmek üzere limandan. Hem yük gemisi, büyük gemiymiş, hem yolcular abi böylece. Beni alır mısınız? Bak, iyi misin? Gel bakalım. O da bildi. Bindi gemiye, hava güzel. Tabii yelkenli gemiler. Hava güzel, açtılar bunları denize. Gece oldu, gece vaktinde hava karardı. Derken hava biraz bozdu. Gemi batmak üzere böyle. Gemi duruk gidip bir gemi böyle. Direkte kurulacak, gemi gitmiyor. Yan yattı, battı başa başa attı böyle. Herkese de korku tabi telaş. O zamanki gemicilerin inancına göre, onlara göre böyle. Eğer bir gemide kaşık bir köle varsa, gemi gitmez bir suda kalırmış. Onların inancına göre baktığında böyle. İnançlarına göre, onların inancına göre. Dedi ki şimdi bu sefer gemi personeli, işte bir dedi kaşık köle var. Herhalde kaşık köle var. Onu bulalım, onu meydan çıkaralım, atalım onu suya. Bir kişi gitsin, bir kurtulan vardır. Gemi batmasın böyle. Baktılar, öyle şey bulamadılar. Dedi de kura çekilen bu sefer. Velhamdülü buyuruyor, fesaheme. Müsamet kura çekti bu sefer. Kura çekildi. Bütün hepsi buna ortak oluyor kuraya. Hükemle müllü haldu heyim. Yunus Han kurayı kaybedenlerden oldu böyle. Kura çektiler. Yunus Han Asma geldi. Kaşık köle. Derden böyle. Baktı geldi gemidekiler, tüccarlar, malını götürenler, gemi baktılar böyle. Ya bu çok iyi bir insana benziyor bu böyle. Yani halim selim böyle ehliyat sahibi, salih kişi böylece. Bu köle olamaz bu. Ne yapalım? Dedi ki gemi personeline kuraya tekrarlayalım bakalım. İkincisinde yine Yunus Hami geldi. Üçünün bunda dedi bu sefer. Üçünün ona gelince Yunus Aleyhisselam o zaman kendini baktı. Arkadaşlar kaçak öyle ben de böyle. Ben Rabbimden izinsiz kaçtım. Yani peygamberleri kesilse başı orada ayrılmaması gerekiyor. Nebet mahallinde muhtemelen. Nebet mahallinde bırakmak gerekiyor. Nebet mahallinde. Peygamberler nebeti bırakmış oldu orada böyle. Hata etti onu böyle. Hata mı? Etti böyle. Kasen diye tabii kamine kızdı. Ama Allah bunları bırakmayacak nasıl bırakmadı. Dünya da çekiyor böyle tabii. Bu sefer atıldı denize. Bir rivayette kendi atıldı bu sefer. Atıldı böyle. Gemi sahilden ayrılınca büyük bir balık hep yine beraber geliyor. Dikkat çekiyor herkesin böyle. Bakıyor Allah Allah. Büyük bir, iri bir balık hep gemi takip ediyor böyle. Gemi öne geçiyor, yanına geçiyor. Hep yine beraber geliyor böylece. O anda gece karanlığında Yunus Aleyhisselam atıldı denize. Kim atıldı her neyse. Balık bunu yuttu muhteremler. Fel tekame. İltikam yani lokma anlamı böyle. Hu on Yunus'u el hud, hud balık demektir. Balık onu yuttu böylece. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e muhtemelen bakınca böyle bazen dikkatimi çekiyor böyle. Yani her kelimesinde, her işinde hikmet aldım muhtemelen böyle. Eğer Yunus Aleyhisselam mesela bir aslana Rabbim teslim etseydi, aslanı yutamazdı ki böyle. Parçalanmasa almazdı böyle. Tamam böyle böyle böyle. Balık yutar muhtemelen balık muhtemelen böyle. Balık rızkını mesela bir balık daha küçük balık hemen yutar. Bütün yutar muhtemelen böyle. Yutar, içinden yavaş yavaş erir, sindirir onu muhtemelen böyle. Balığın şey bu, gıda alması muhtemelen böyle. Alması böylece. Bu balık da ne balığı? Yunus balığı işte onlar. Orada kalmadı. Yunus balığı muhtemelen. Orada kaldı böylece. O dönemde müfessirlere göre, tefsir-i kebire göre 3 tane azman balık var muhtemelen. Dünyada 3 tane Yunus balığı. En azmanı böyle. İri çok böyle. Düşünmüşler. Bu 3 balığın birini Rabbim oraya gönderiyor muhtemelen. Abzemen onu gönderiyor böyle. Bak gemiyi takip ediyor. Onda Allah çıkmış. Hemen düşeceği anda yani bir lokma altı yutturmuyor muhtemelen. Yuttu böyle. Neden Yunus balığı? Ya bunu inceliyorlar müfessirler muhtemelen böyle. Diğer balıklar, balık türü varsa da hepimiz diğer balık tarları, balina hariç tabii. Ne diye balık türleri? Bunların dişleri yumurta atıyor denize. Dişleri herhalde. Her dişli balık yumurtamana geldi mi deniz dibine dalar, suyun en altına bırakılır. Yani böyle. Yumurtası böyle. Erkek balıkta gelenler döllerle dıştan böyle. Bunun dış döleme deniyor muhtemelen. Bunun döllerle bu şekilde. Balık suyun içine çıkar. Havya deniyor muhtemelen. Orada plankton diye bir madde yaratmıyor onlar bir canlı. Onunla gibi bir şey yola geçir onlar böyle. Bir de Yunus Aleyhisselam'ın özelliği Yunus Aleyhisselam doğuruyor. Yunus Aleyhisselam böyle atmıyor yumurtasını dişileri, yavrusunu doğuruyor. Gebe kalıyor. Doğuruyor ve yavrusu emziriyor. Süt emziriyor muhtemelen. Kuşana mı alıyor? Almasın denize muhtemelen. Ve biz dalgalı deniz böyle. Ne yapacak? O yavru balık ağzını açar muhtemelen. Çıkara başını tutan böyle. Bu da fışkırtı sütü böyle. Sütü fışkırtır ben muhtemelen. Fışkıran sütü onu ağzına gider muhtemelen. Öyle besler bunu böyle. Bunun bir özelliği daha var. Yunus balığın fazla kalmasının altında muhtemelen. Her balığın solungacı vardır. Solungaçları suda eremiyor oksijen de. Hava alır bunlar. Alır böyle. Solungacı alır püskürtür bunu. Diğer şeylerin sularını oksijen alır böylece. Yunus balığı oksijen duramaz havadan muhtemelen böyle. Yunus balığı biraz daha fazla kalmasının altında böyle. Çıkar açar ağzını havada muhtemelen böyle. Şimdi balığı Yunus Aleyhisselam yuttu. Yuttu ama ağzını açık yapıyor muhtemelen. Açık, hava gidiyor. Oksijen gidiyor muhtemelen Yunus Aleyhisselam. Havası kalsa öder toprağı. Kalıyor. Fehutu ve hüve mülim. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın kanına girdi muhtemelen böyle. Levme diyor. Kanamayan böyle. Kendi kendine. Ne ben böyle yaptım böyle. Allah'ın uyarısı olmuyor böylece. Boğazdan şey yapıyor. Oradan başladığı için tesbihata başlamadılar. Bu da emniyat sözüne geliyor. Kısa ayrıca böyle. Yunus Aleyhisselam deniz içerisinde. Ses geliyor kulakını söylemiyor. Yunus Aleyhisselam. Balıkların zikri. Ne kadar balık varsa Akdeniz'de onun çevresinde her birinin zikri. Büyük balıkların daha sesi daha görmüş. Takşı bu şekilde balıkın zikrini duyuyor sen böyle. Onu duyunca aklına geldi. Ya Rabbi bu gecenin karanlığında denizin karanlığında bu zulümatta bunlar seni zikrediyorlar, seni tesbihiyorlar, sen bunları görüyorsun, duyuyorsun Rabbim dedi. Ben de sen burada olduğumu biliyorsun, görüyorsun, duyuyorsun dedi böyle. Böyle. Fena da Hüzzülüm Hati. O da Hüzzülüm Hati böyle. Nida yalvarma. Biraz sesli anlamı geliyor böyle. Nida böyle yani sanki karşıdan böyle. Bu da denizin içinde olduğu için balonun kanalında. Demek biraz sesli hati böyle falan da. Hüzzülüm Hati zulümatlar. Zulümat zulümetin çoğulu. Yani karanlıklar. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın İçindeki karanlık, balığın karnı, üç karnı böyle. En, şu yapıyor böyle. Hep beraber söyleyelim inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntimine zalimeyelim. Buna başladı muhtemelen böyle. Hep buna başladı böylece. Başlıyor bunu böyle. Hep okuyor bu şey böyle. Neden bunu okudu? Anlamı ne bunu muhtemelen böyle? Biraz da bunu söyleyelim muhtemelen. Burada en kelimesi irsak, burada harf bir şey vardır. B burada irsak için. Bir yani şunun için yani böyle nida etti. La ilahe illa ente. La ilahe illa ente. La nefi. İlah diye yoktur böyle be. İlla en ancak sen. Bunu okurken burası mühim muhtemelen böyle. Çok mühim muhtemelen böyle. Okuyan kimse bunu bilinçli okuması gerekiyor. Ne diyor? İlla ente sen. Allah görüyor muyum? Kuzey böyle. İlla ente derken böyle aklına başka varsa Allah korusun yandı mı? Olmaz mı? Böyle. O anda aklıma gelmeyecek mi? Aklım buraya verecek. La ilahe illa ente. Allah ona ilah sensin. Rabbim sensin. Müslüman sensin Allah'ım. Aynı sen. Burada illallah yer isim yerine zamir geldi. Ente sen anlamına geliyor. Var ya ben sen o böyle. Ene ente huve. Arapça böyle geliyor böyle. Sübhaneke. Arkadaşlar. Sübhaneke. Allah'ım sen tesbih edelim böyle. Tenzih. Nedir bu anlamı? Bir kelime ama anlamı çok muhtemelen böyle. Sübhaneke. Allah'ım seni her türlü noksanlıktan tenzih edelim. Noksanlıktan böyle. Yedi noksanlık sıfat özellikler böyle. Rabbim her şeyi görüyor mu? Görüyor muhtemelen böyle. Her şey Rabbim biliyor. Her şey Rabbim duyuyor. Her şey Rabbim kuvveti yediyor. Böyle böyle. Şimdi Yunus Han bunu ilave etmek üzere böyle. İlla ente nedir? Sübhaneke. Yani ya Rabbi ben şu anda burada deniz içerisinde, denizin aşağı alt tabakalarındayım. Balığın karnındayım. Ancak beni burada gören sensin Allah'ım. Halim bilen sensin. Sesini duyan sensin Allah'ım. Beni kurtaracak olan sensin. Yani o anda altın başka kurtaramadım. Yani en yakınları olsa şu anda ben sensin. Mesela insan denize düşse, oraya bir balığı yutsa, yutsa böylece kurtaramadım. Sübhaneke Allah'ım sen tesbih ederim Allah'ım. Ya Rabbi yani her noktada münezzehsin. Her şeyi Rabbim görüyorsun. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi işliyorsun Rabbim böyle. Yetersiz. Ya kudret. Kudret. Kudret muhteremler ya. Kudret muhteremler. Meteoroloji mi? Meteoroloji mi? Görüyor mu değil mi mesela? Meteoroloji görüyor böyle ki bulutlar geliyor. Yağış geliyor böyle. Şiddet fırtına geliyor böyle. Görüyor. Biliyor. Meteoroloji ilmine göre bunun hesabını yapıyor böyle. Yani bulutun hızını, fırtınanın hızını esiyor böyle. Yönünü esiyor. Onu ölçüyor bunların böylece. İşte akşam edilir şuraya bu mağın fırtına kopacak böyle. Ya da sel gelecek bu şey böyle. Görüyor bunu böyle. Yeter mi? Gelip şey geliyor mu? Geliyor mu tanem böyle? Haber veriyor. Kaçın kurtulun. Bu Amerika mı? Kasırga kavuruyor Amerika evine diyor. Koca Amerika böyle tahliye ediyor. Kaçın kaçın. Ya topun tüm füzen var değil mi? Atomların mı? Silahların var? Yok yok yok. İşte burada Allah burada anlatıyor. Allah burada. Allah burada. Sübhaneke işte bak. Allah her şeyi görüyor, biliyor, her şeyi işitiyor. Ne gerekiyor? Kudret. Onu orada Allah kurtarabilir muhtemelen böyle. Kurtarabilir muhtemelen böyle. Sübhaneke işte bu adam ben. İlla ente bu. Sübhaneke muhtemelen böyle. İnni Rabbin, sen Rabbin subhanken inni ben muhakkak ki künt oldum. Beni zalimin nefsime zulmeden eden oluyor. Nefsime bak. Başına değil mi böyle? Yani zalim var, başına zulmeder. Bu nefsime bak. Ben nefsime diye. Yani emrim gelmeden kan bıraktım gittim. Ben kabahat işledim. Kendim yazık ettim. Nefsi zulmettim. Ama Allah'ım sen sübhansın Allah'a böyle diyor. Sizin ama ilah yok. Yaradan sen bütün alemleri. Her şeye Rabbin gücü yeter. Her günü bilirsin. Buna devam et muhteremler. Melekler tabi duyuyorlar bunları şimdi böyle. Dedi ki melekler ya Rabbi senin Yunus kulunun tesbihatını işitiyoruz ama biraz derinden geliyor bu gece ama her zaman Allah'a tesbih ediyor, zikrediyor melekimizi. Başı girdi böyle. Biraz derinden geliyor ya Rabbi melekler. Yani böyle ki benim Yunus kulum, bak kulum melekler, atma kulağını. Benim Yunus kulum şu anda ona ben ceza verdim, dünya cezasını verdim. Cezaevinde. Ben diye tahter bahar diyor. Tahter bahar. Deniz altı geldi. Tahter bahar. Deniz altı mıhtemelen. Deniz altı mıhtemelen. İlk deniz altı bilen Yunus mıhtemelen. Tahter bahar diye böyle. O şu an tahter baharda deniz altında böylece balın karnında. Yalan buyuruyor. Ama kurtaracağım ben onu burada. Bırakacağım onu buraya böyle. En de kâne merem sebbihin. Eğer ben buyuruyor felevillah. En levkânü müsebbihî. Felevlâ, şimdi Arapça levlâ olmayan bir şeyi istemek. Lealli olmayan bir şey böyle. Lealli erci mesela. Levlâ elekânü müsebbihî. Eğer, melam bir, eğer Yunus Aleyhisselam o tesbih okuyan olmasaydı, onu okumasaydı. Eğer Yunus Aleyhisselam, Hazreti Yunus Aleyhisselam bu tesbihatı okumasaydı, okumasaydı, nelebise fibatni ilahiyem yubasın bak. Nelebise kalırdı. Fibatni balığın karnında kalırdı. İlahi yevmi yub olsun. Yevmi kıyamet değil. İlahi yevmi yub olsun böyle. İnsan kabirden kaldırılığı güne kadar orada kalır. Oradan gecikti mahşere muhtemelen. Yunus Aleyhisselam bunu okumaysa balığın karnında, bunu okumaysa böylece orada ölecekti, orada kalacaktı. Ve mahşerden sonra ikinci surda insan dirilirken Rabbim balığı yaratacak. O da içinden çıkacak. Gelecek mahşere muhtemelen. Yani okuması değil buna bak. Ama okudu. Fena bir nahu. Beram biliyor. Bunu atıp dışarı çıkardı böyle. Bir arayı ara. Ara çorak arazi, boş arazi böyle. Ağaç yok, yeşilli yok, bitkisi yok böylece. Bir çöllük böyle. Böyle bir boş arazi atıyor böyle. Meyve sakayım, o da hasta oldu halen böyle. Ne kadar kaldı balığın karnı muhteremler? 3 gün diyen var müfessirler, 7 gün diyen var, en son 40 gün diyeyim. En fazla böyle. Onu geçiyor böyle. Kaldı. Yalnız buradaki böyle sakıyama bakarsak 40 gün kalma daha kolay ihtimal böylece hiç deri kalmamış derim. Yani hiç ne bir saç sakalında baştan kıl kalmış böyle ne deri kalmış derim böyle. Et onu kılmışsın böyle. Hatta bunu örnek veriyorlar müfessirler. Rahatsız bunu o veriyor bu şekilde böylece. Karga yavrusu gibi diyor. Karga yavrusu gibi, karga yavrusu gibi böyle böyle. Şimdi kanatlı hayvanlar hepsi ne yapar? O yuvada çıkınca tüyleri vardı. Kanatı vardı böyle. Biri çıkardı böyle. Kanatı ufak vardı böyle. Tüyleri vardı böyle. Hepsinin böyle. Yalnız karga yuvada üzerine yatar. Karga yavrusu yuvadan çıktı mı et gibi çıkar mıdır? Kılsız çıkar böyle. Tüy çıkar böyle. Kıl et. Ana karganın kaçar bırakın onu böyle. Kaç tane varsa yavrusu böyle. Çıktan yumurtadan böyle. Kıkmızı et böyle. Öyle çıkarlar. Ana karganın kaçar gider muhtemelen böyle. Bırakın onları böyle. Peki bunu ölecek mi? Kuşun yuvasında bunlar yuvada. Yok. Onu yaratan Rabbim öyle yaptı böyle. Ne yapıyor bu sen böyle muhtemelenler? Şimdi kım et olunca sinekler geliyor. Sinekler. Konuyorlar muhtemelen böyle. O ne yapıyor karga? Bakın bir orada mı döndü? Bunu doğru mu? Ne zaman ki kanatlı şey geliyor, anasını geliyor geliyorlar böyle böyle. Aynı diyorlar bunun gibi böyle böyle. Yunus Aleyhisselam Hazretleri'nde böyle. Ne baştan başta bir kıl kalmış, ne derisi kalmış derler. Kıl bir et haline gelmiş şekilde böyle. Fene beznâhü. Nebze atmak böyle. Nasıl, neden? Balık onu kucağa koyamaz ki, yok mu oradan böyle. Rabbim balığı yönlendirdi mi? Balığı. Eğer Rabbim yarattığı bir şeye hakim, egemen olamazsa Allah olamaz ki. Yani karışamazsa bir şeye. Yani balığın başı boş mu? Aslan başı boş mu? Taş balığı boş mu? Yağın başı boş mu? Heş Allah emrinde. Budur Rabbim alem işte böyle. Rubiyet, bu da egemendir. Bütün alemdir. Tabii kesin bir egemendir böyle böyle. Her bir zerre böyle. Her atomun hücresi olan noktaya böyle bak. Mevlam ona göre gönderdi böyle balığı. Devamlı açıyor ağzını, daha fazla açıyor ağzını böyle. Yunus hava gidiyor. Sonra sahil kenarına geldi. Seher vaktinde. Geldi seher vaktinde geldi. Sahil kenarına geldi. İçten böyle bir kusma gibi muhtemelen böyle bir şey yaptı böyle. Attı sahile. Attı böylece. Yunus Aleyhisselam sırsı yattı muhtemelen böyle. Ama kımıldama hali yok, kımıldama muhtemelen böyle. Et yerden böyle. Hiç direk kalmıyor böyle. Tırnakla dökülmüş muhtemelen böyle. Hiçbir şey kalmıyor böyle. Erimiş böyle. Yattı o şekilde. Ama gene bir diye şükredi gene böyle. Demek ki. Balığın kanına göre o çorak arazi, çöl bir cennet olanı göre muhtemelen. Böyle. Geniş hava. Seher'e baktığında havada güzel hava böyle. Temiz hava böyle. Rabbim nefes aldı falan bunlar bu şekilde. Oğlu tabii şükrediyor çıktığına böyle. Ama hiç kımlı hali yok böyle. Bitkin bir hali. Evimi sakayım. İyi daha ama güneş doğdu. İş değişti muhtemelen şimdi. Değişti. Güneş doğdu. Güneş başladı bunu yakma şimdi. Deniz kıyısında güneş daha fazla vurur muhtemelen böyle. Yansır böyle. Güneş başladı yakma. Bir de ne oldu? Sinekler gelmiş. Sinekler muhtemelen. Toplanan sinekler kokuya geldi sinekler böyle. O konu bütün bedenine böyle. Kovamıyor ki onları muhtemelen. Onu kovamıyor ki onları muhtemelen. Tüm sinekler böyle topları başına kondular. Güneş akıyor. Yine arzusu tabi kaldı. Yine dua, bu teşbihe devam etti Mevlamıza. Allah'ım senin bir ilah yoktur. İlla ente. Ancak sensin Allah. Sübhaneke. Mevla teşbih edince Vembetna aleyhi şerimin yattığın. Vembetna aleyhi şerimin yattığın. Mevlam buyuruyor onun üzerine yanına bir ağaç yaptı böyle. Yaktın ağacı yaktın. Yaktın gözü olmayan böyle kabak, kabus, kavun türü böyle yerde böyle genişleyen böyle yaprak büyük olan böyle. Müfessirlere göre bu yaktın ağacı denen kabak. Bilin biraz büyük beyaz kabak böyle. Beyaz kabak. Mevlam onu bitirdi bunun başında. Bitirdi böyle. Mesela kabağın ne olur yaprakları şemsiyeyi mi böyle? Hemen bir an büyüttü, bir anda büyüdü, etrafı sardı böyle. Yörük oldu hem de böyle. Neden kabak ağacı yaprağı sinek o yaprağa gelemiyor muhtemelen bak. Kaçıyor muhtemelen böyle bak muhtemelen de. Yani sivrisine ona konamıyor. Ona kaçıyor muhtemelen böyle bak muhtemelen de. Ve onu verdi böylece. Oh Yunus'a baktı şükür gene Mevlamız'a böyle. Güneşten kurtuldu. Sinekler kaçtılar şimdi bundan. Yaptık olunca böyle. Yatını sarınca. Ama ihtiyacı bitiyor mu kul ihtiyacı? Bitmiyor. Biraz geçti o şekilde. Acıktı ama derler. Aşkı hissetti böyle. Tabi acıkmış ama daha ilfa hakkın değil aşkın böyle. İşte böyle. Baktı ki karnı acıkmış böyle. Bitkin böyle artık. Nefesim hali o kadar aşık böyle. Susuzluk kendisine böylece. Şimdi ne yesin orada böyle? Tam yaprak var ama onu kopma var yok. Isır, onu yemedim tabii böyle. Yaprağı yemedim. Şey. Ne lazım ona? İşi de aslında. Ne lazım ona? Aynı süt. Süt. İlk çocuğa süt veriyor değil mi? Neye veriliyor? Şunun sindirim sistemi ancak onu sindirebiliyor onda böyle. Başka sindirim ağır gelir böyle. Ona süt lazım onda. Peki ya buna kim ver sütü versin burada? Rabbim, Rabbim alem yok. Her şeyi Rabbim gören bilen muhtemelen. Bir dağ köşesi. Yani geyik. Dağ köşesi muhtemelen. Sabah karşı yavrusunu doğurmuş. Yavrusu çok yaşamıyor, ölüyor. Kesin, bu geyin, dağ kesin ölüyor. Ama süt gelmiş, dağ kesin memelerine muhtemelen. Süt gelmiş memelerine. Gelmiş. Tabii süt gelip toplanınca yavrusuna gidiyor. Yavrusu emmiyor, ölmüş ama hayvan tabii. Emmiyor bunları böyle. Hayvanlar rahatsız oluyor şimdi böyle. Göz süt toplanınca, sıkıyor bunu muhtemelen. Hayvan ne yapıyor bu sefer? Şöyle deniz doğru gelme çalışıyor. Deniz doğru böyle. Yani suya girecek de böyle, hafif de böyle. Bu dağ kirisi geldi geldi baktı böyle yeşili gördü bir muhtemelen. Rab bunu yönlendiriyor. Geçerken bu şekilde Yunus Aleyhisselam hemen aldı bunu memesini ağzına aldı muhtemelen orada böyle. Ağzına ember başladı bunu. Yattı yerden bir ember başladı. O da rahatladığında şu an durdu muhtemelen. O da rahatladı böyle. Hani şişmiş şeyleri böyle böyle. Rahat böyle. O da rahatladı böyle. Oh, apıştı kaldı orada o dağ kirisi böyle. Yunus sen yattı yerden bir ağzı aldı böyle. Emdi, olmuyor, kaçmıyor sonra emdi, emdi, emdi. Oh muhtemelen. Suya da kandı. Gıdayı, yemeğini, gıdayı aldı muhtemelen böyle böyle. Rabbim değil mi? Bak Rabbim verdi. Balığın kararı Rabbim cennet yapmışsın derse muhtemelen ben. Sonra 40 gün kaldı orada. 40 gün oldu böyle. 40 gün o keşfine besledi muhtemelen. Sabah akşam sabah akşam böyle. Gece doluyor memeleri süte. Erken aynı saate geliyor. Aynı yere geliyor. Apışıyor buraya böyle. Nasıl onu emmiyor musun böyle. Bir de akşam üzere geliyor. Gelmemeleri doluyor böyle. 40 gün beş sonunda böyle. Yunus Aleyhisselam'ın 40 günü artık iyileşti. Kalktı. Kusaplı aldı böyle denizden. Namaz kıldı ona şaftı olan böyle. Versina ila miyeti elfin ev yezidun. Versina ila miyeti emin. Oradan şimdi kalktı Yunus Aleyhisselam. Acaba da kavmin ne oldu? Onlar demiş ya adam gelecek. Ayırmış ona böylece. Acaba helak oldu mu kavmim acaba? Peki ne olur mu kavmine muhteremler? Şimdi oraya giremeyeceğim inşallah. Hazreti Yunus Aleyhisselam haber verdiği günde öyle vaktinde hava kararmaya başladı. Öyle vakti. Buluta başı geliyor böyle. Doğu, batıdan, kuzey, güneyden böyle her yönden buluta geliyor böyle. Yavaş böyle, kara buluta böyle. Kapkara, alçak buluta böyle. Alçak böyle gayet böyle. Yoğun buluta böyle, kapkara buluta böyle başladılar. Gökyüzü karardı muhtemelen böyle. Öyle baktılar böyle. Güneş görünüyor böyle. Kara, koyu, yoğun bulutlar böyle. Kapkara bulutlar, alçak bulutlar. Ve elektrik dolu bulutlar böyle. Yani gerilim oluyor böyle. Yani bulut havada, alçak bulutta gerilim oluyor muhtemelen böyle. Elektrikler oldu böylece. Gelim oldu. Şimdi korktu. Bunu Yunus'un kavmi korktu. Eyvah korktular şimdi. Eyvah. Ne yapalım şimdi böyle. Bak Yunus abi verdiği o an azap geldi bize. Şimdi başımıza geldi. Azap mı olacağız? Helak olacağız buradan böyle şey. Ne yapalım? Yunus'u bulun bakalım. Yunus'a kaçtı orada muhtemelen. Arama Yunus'u bakalım böyle. Çoğu çocuk muhtemelen. Ağlaşıyor böyle. Korku muazzam. Muazzam gerilim. Karanlık böyle. Gece arası gibi karanlık böyle. Hiçbir şey göz göre görmüyor. Yunus tanımıyorlar böyle. Hep arada Yunus ara ara yok. Allah şimdi ne yapalım acaba? Nineveh halkından biri var böyle. Çok yaşlı. Biri fani böyle. Esnem Allah kulluk eden böyle. Önce peygamberle bağlanmış. Bildiğin yapıyor böyle. Yatağa bağımlı abi. Çıkın böyle. Ona gidene bakalım böyle. Onun üzerinde çok deneyimi var. Çok yaşamış. Uzun yıllar yaşamış kendisi. Ona gidene bakalım. Gitti rahmetle. Yattı yerden. Ne var ne bu sesler? Ağlama şey geliyor. Sonra Yunus gitti. Allah'ın onun vaad ettiği azap geldi başımıza. Ne yapalım şimdi? Yunus yok. Yunus yoksa Rabbi, Yunus'un Allah Rabbi var dedi böyle. Yunus yoksa onun Rabbi var dedi böyle. Rabbisi kurtarır dedi böyle. Onu dua edin böyle. Arama Yunus da böyle. Dua edin bu Rabbine böyle. Nasıl yapalım? Toplanın hepiniz filan yerde meydanda. Kim kalmasa böyle. Hep toplan buraya böyle. Allah dua yazın Allah-u Teala'ya böyle. Allah'ı kurtardın inşallah böylece. Halk toplu oraya böyle. Tabi birlikleri kadar ey Yunus'un Rabbi. İman ediyor tabi şimdi böyle. Ey Yunus'un Rabbi. Biz hata ettik. Günah ettik. Su işledik. Ne olur affet bizi. Ne olur bize kurt, beladan kurtar bizi böyle. Yalvar. Ama vakit bilmiyor ama şimdi. Ama tabi saat yok. Takvim yok zamanlara böyle. Vakit bilmiyor böyle. Sürekli zifir kısan gece arası böyle. Yani epey dua ettiler. Muhtemelen felakete gelmiyor. Ama muhtemelen kaybolmuyor buradan böyle. Yine gittiler o kişiye gittiler böyle. Bir faniye. Dediler ki dua ettik. Dua kabul olmuyor. Ne yapalım acaba? Ağlaşıyor muhtemelen. Aç susuzluğunda kalmışlar böyle. Vakiti bilmiyorlar. Dedi ki onların şey yapın da bakın da böyle madem böyle. Ne kadar dedi Süleyman çocuk varsa onunla ayrı bir tarafa. Anılar bir tarafı böyle. Ne kadar kuzu doğuran koyun varsa o kuzuların bir tarafı, buzaları bir tarafı, anılar başka bir tarafı böyle. Bu şekilde Allah duaya bakalım böyle. Toplanlar şimdi buraya. Şimdi tabii çocuk ağlıyor. Süleyman çocuk böyle ağlıyor. Annesinin sesi duyuyor muhtemelen böyle. Anılara böylece. Yüzleri şu binen çocuk tabii böyle. Ağlaşıyorlar. Anneleri de hem onu aldı hem onu üzülüyorlar böyle. Kuzan meli yok. Anası arıyor kuzan böyle. Kuzan böyle. Anası arıyor kuzan böyle. Anaları arıyor. Onları arıyorlar buradan. Ayrı bunu tut. Buzağı ne varsa böyle hayvanlar varmış onlara böyle şey. Dedi ki onlara Allah'ın merhameti o bu cebedir dedi benim abim. Allah'ın rahmeti cebedir. Çeker Allah'ın rahmeti böyle. Yani bu yavruların bağırmasına, anaların bağırmasına Allah'ın gazabını defeder. Allah'ın rahmetini celb eder. Allah'ın senin rahmetini inşallah kurtarırsın böyle böylece. Boş başlarına başlarına böyle. Herkes ağlıyor rahmetini. Hep ağlıyor böyle. Çünkü bulutlar aşağı geliyor böyle. Sifiri kalanlık vakit bilmiyor. Kuzular meleme, buzağlar muhabbetler, anaları bir taraftan, bunlar böyle, çocuklar bir taraftan böyle, yaşlı hastalıklar böyle, herkes dua ediyordu böyle. Baklar ki böyle yavaş yavaş bu düşüyor bu tarafta böyle. Ya üç gün böyle. Üç kişi yaparsın böyle. Bulut yavaş yüksüyor bu tabi yavaş böyle. Bulut yavaş yavaş yüksüyor bu tabi yok yoksa böyle derken böyle. Derken güneşi görürler. Oh. Güneşi görürler böylece. Şimdi toplar bunlar karar verdiler böylece. Yunus Selam Hak peygambermiş. Biz ona iman ettik ama biz hata etmeyiz. Günah bize, su bize bir şekilde. Biz ona iman ettik şu anda böyle. Onun Rabbine kulluk edeceğiz böyle. Ama nasıl edecek bilmiyordum. Öyle bu şekilde. Ama bildiği kadar Allah dua ediyor. O kadar mertabeyle. Dua eder bu şekilde. Yunus Aleyhisselam şimdi iyileşti dedik oradan. O dönem muhteremler. İyileşti Yunus Aleyhisselam. Saatine kavuştu. Şimdi kavmi aklına geldi. Acaba kavmi helak oldu mu? Yani battı mı? Tamam bir şehir, kasaba, minyon battı mı acaba böyle? Merak etti böylece. Yürüyor tabii. O Abdülaziz'in kıyısından, Suriye'deki kıyısından böyle kalktı ve Nineve'ye yaklaştı. Önce bir tepe var mı böyle? Tepeye geldi. Daha kasabaya gelmeden, Nineve'ye gelmeden baktı bir çoban. Oturdu koyunlarını böyle. Çobana selam ediyor. Aleyküm selam. Tabii tanımıyor bunu. Dedi ki oradan bak, tepeden baktı. Nineve kadar orada görüş yeri görmedi. Baktı. Bir şey olmamış böyle böyle. Oluyor duruyor şey. Hayat devam ediyor orada böyle. Bir şey olmamış böyle böyle. Allah Allah. Rahman bana vaat etti. Helak için okun derken böyle. Helak olmamış bundan bu şekilde. Çobana sordu. Dedi bir şey olur mu bu dünya halkına bir gelin mi başlamı bela ki bela ama sormadı böyle. Tabi tanımıyor mu böyle. Ama sorma. Ne oldu ayrıldı? İşte anlatıyor durum böyle. Böyle böyle oldu. Üç gün böyle devam etmiş. Ondan sonra elhamdülillah kurtulduk bu şekilde. Şimdi hepsi iman etti Yunus'a. Ama Yunus'u bulamıyoruz böylece. Geldi Yunus ben dedi böyle. Ben dedi böyle. Ben kaçtım geldim. Hemen çoban koştu bir haberim onlara dedi böyle. Sak yavaş geldi böyle böyle. Çoban nasıl fırladı gibi okuya çıkardım böyle. Koştu böyle. Bir Yunus bekliyor rahmetin konu böyle. Onu bekliyorlar. Müjde müjde karşıdan var. Müjde müjde müjde. Yunus daha geliyoruz böyle. Nerede geliyor? Halk toplamı bizim muhtemelen böyle. Onu karşılamaya geldiler. Yunus Aleyhisselam gitti oraya böyle. Yüz milyar daha fazla insanlık böyle. Amenu ve tanrım ilahi. Hiç iman ettiler. Ve bunlar bir zaman kadar yaşattı onlar böyle. Ömrü işte tek yaşadı bu şekilde böyle. İmana geldiler. Şimdi muhtemelenler Peygamberimiz adı şerifler var sanırım böylece. Tabi biraz bir geçmedi bugün. Buyur Aleyhisselam'a kim bir sıkıntı olsa Peygamberle. Kim bir sıkıntı olsa böylece buna devam ederse onu kurtaramadır. Böyle. Ayrıca Mevlam buyuruyor. Vene ceyin nahmine gammi. Vene ceyin necat ile kurtardık. Hu, onu mevlam gammi gam kederde elemde kurtardık. Nüncün müminir. Nüncün müminir. Böyle. Ve kezalike müminir böyle. Mevlam buyuruyor. Kim böyle Yunus'un duası okursa ve kesin bu onun gibi onu kurtarır diyor. Hadi gel. Benim. Ve kesin nün cil mümini bak. Ve kesin aynı bunun gibi böyle. Yunus'un gibi mümini kurtaramıyor böyle. Hem ayet-i kerime hem de hadis-i şerifle buluyor. Burada hadis-i şerif buluyor muhteremler. Kim bir sıkıntı olsa ama borcunda var, hastalığın da var, derdi var, elemi var, kederi var, düşman şerrinden var. Her ne varsa İslam aleyhine bir zarar gelmişse en şeyi böyle bir kederli gam zamanında buna devam etmek gerekiyor ona böyle. Devam etmek gerekiyor ona böylece. Tabi bunda bir sayı bunda verilmiyor. Sayı verilmiyor bunda. Yani bazı ulemalar şöyle buyuruyorlar. Namazdan sonra yedisi okumak bunu. Namazdan sonra yedisi evet böyle okumak. Her namazdan sonra namaz, kalkma yerinden böyle. Yani duanın kabul olduğu zamandır çünkü. Namaz böyle. Her namazdan sonra yedi sefer böyle. Ama yavaş oradan bak böyle. Hep böyle okumuşlar gene. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbim işte hepimizin var. İsa Rabbim kurtarışla bu dertten inşallah muhteremler. Şimdi Muharrem'in 10. günü en kıymetli günü muhteremler. 10. günü ne zaman? Önümüzdeki Perşembe muhteremler. Yani bu yıkı takvime göre tabi böyle. Perşembe 10. günü böyle. Ne gerekiyor? Tek tutmak mekruh oluyor. Çarşambayı Perşembe'yi ilk gün tutmak böyle. Yani kim tutabilirse tabi böyle. Farzı tabi böyle bu. Sünnetir bu. Ama bakın sevabı çok büyük muhtemelen böyle. Tutmasın inşallah böyle. Her çarşamba günü kalkar inşallah orada inşallah. Çarşamba, perşembe inşallah. Onu 11'de olabilir ama fakat ne bu peygamber gördü? Eğer senin sağ kalsan bir gün tutarmış. 9'da beraber tutarmış. Peygamber dedi. Eğer seneye gelirsene kadar sağ yaşarsan beni 9'da beraber tutarmış. 9'da beraber. Peygamber bu hadisinde ne yapma gerekiyor? Demek ki 9-10'lu böyle. İlk yıl böyle. Allah'ın işler böylece. Bir de inşallah bunu dua, dua ile muhtemelen böyle. Yalnız baştan hastalığı böyle. İlla entede duran muhtemelen. O anda aklımıza böyle huzurundayız böyle. Sübhaneke de Allah tesbih et böyle. Allah'ım her şeye göre, her şey gücün yeter diyor bu şekilde böylece. Sığınma böylece. Rabbim inşallah İslam'la hayırlısın bu Muharrem ayının 10. günü İslam'ı törenler. Lillahi Teala Fatiha.